Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 25 sierpnia, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruś odmawia przyjęcia pomocy humanitarnej dla migrantów koczujących na granicy. Są zarzuty dla dwóch dyżurnych ruchu kolejowego po groźnym incydencie na torach pod Koszalinem. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by przyjmować szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Jest to odmowa Białorusi przyjęcia pomocy humanitarnej od Polski dla migrantów koczujących na granicy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Polska od wczoraj czekała na zgodę białoruskich władz. Transport z namiotami, kocami, łóżkami polowymi oraz środkami ochrony osobistej stał na przejściu granicznym w Bobrownikach. Jest pełna odmowa przyjęcia wsparcia ze strony polskiej dla celów humanitarnych. To są osoby, które są na terytorium Białorusi, więc Białoruś odpowiada w pełni za nie, zarówno od strony prawa międzynarodowego, jak i patrząc czysto po ludzku. Mamy do czynienia z specjalnie przygotowaną akcją ze strony reżimu Łukaszenki. Wczoraj premier zapowiedział, że w najbliższych dniach rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Szef rządu poinformował też, że większość zatrzymanych nielegalnych imigrantów zostanie najprawdopodobniej deportowana. A rząd zapewnia, że Polska ma wsparcie władz Unii Europejskiej w ochronie granic przed napływem migrantów. Są zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy dla dwóch dyżurnych ruchu kolejowego po niebezpiecznym incydencie w Dunowie pod Koszalinem. Grozi im do 8 lat więzienia. A w ostatni czwartek pociągi ekspresowe jechały na siebie po jednym torze i tylko dzięki szybkiej reakcji maszynistów nie doszło do tragedii. Śledczy przedstawili zarzuty dyżurnym ruchu z Koszalina i Nosówka. Nie przyznali się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Jeden z nich odmówił na tym etapie składania wyjaśnień, natomiast drugi z panów składał wyjaśnienia. Przyznał, że rzeczywiście on ze swojego kierunku wpuścił na szlak pociąg. Motywował to tym, że nastąpiły przerwy w działaniu infrastruktury kolejowej, konkretnie automatyki sterującej ruchem. Musiał przejść na awaryjny jakby system łączności. Śledczy muszą sprawdzić, czy był to błąd ludzki, czy wypadek losowy spowodowany awarią urządzeń. Postępowanie prowadzi też Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wobec obu dyżurnych zastosowano środki zapobiegawcze, mówi prokurator Ryszard Gąsiorowski. Pierwszym z tych środków zapobiegawczych jest dozór policji, natomiast drugim jest zawieszenie obu panów podejrzanych w czynnościach służbowych dyżurnego ruchu kolejowego. Oni przez najbliższy okres nie będą tych czynności wypełniać i do czasu rozstrzygnięcia sprawy zostaną odsunięci od tego rodzaju obowiązków służbowych. Niebezpieczeństwo katastrofy było realne. Narażonych było prawie 500 osób, bo tylu pasażerów było w pociągach relacji Szczecin-Olsztyn, Olsztyn-Szczecin. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska apeluje, by przyjmować szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Przestrzega, że jeżeli Polacy nie będą chcieli się szczepić, liczba zachorowań na COVID-19 będzie nadal rosła. To wszystko będzie zależało od tego, ilu Polaków się w następnych tygodniach zaszczepi. Jeżeli ta intensywność szczepień wzrośnie, to ta czwarta fala będzie i mniejsza, i odłożona w czasie. Jeżeli zachowamy się tak jak w tej chwili, czyli będziemy dość sceptyczni, jeżeli chodzi o szczepienia, no to myślę, że to jest, no, tak jak niektórzy eksperci mówią, połowa września, początek października lub nawet troszkę później. Wczoraj były 233 nowe przypadki COVID-19, zmarło 8 osób. Najnowsze dane poznamy za pół godziny. W Korei Południowej od prawie 2 miesięcy dzienna liczba zakażeń przekracza 1000 przypadków. Dziś potwierdzono ponad 2150. W Korei Południowej, pomimo wprowadzenia zasad dystansu społecznego i nakazu zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, na razie nie udaje się opanować kolejnej fali COVID-19. Od 50 dni liczba nowych przypadków przekracza 1000. Podczas czwartej fali odnotowywane są też rekordowe dla Korei Południowej liczby zakażeń. Za 99% zakażeń COVID-19 na południu odpowiada bardziej zakaźny wariant delta patogenu. W seulskiej metropolii od 6 tygodni obowiązuje najwyższy poziom restrykcji pandemicznych. Zakazane są spotkania z udziałem powyżej 5 osób, a po godzinie 18 2. Ponownie skrócono też czas pracy restauracji, które obecnie mogą być czynne przy zachowaniu zasad dystansu społecznego wyłącznie do 21. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10:15 na naszych zegarach, a co za tym idzie, Katarzyna Cygler przed Państwem, która opowie tym razem o muzach, a co za tym idzie, o muzeach. Trójkowy felieton kulturalny. Kto z Państwa był kiedyś w muzeum Ręka w Górę? Każdy był kiedyś w muzeum, z tym, że za pierwszym razem raczej nie z własnej woli, tylko z wycieczką szkolną, co też samo w sobie było przyjemnością, być może nawet jedyną z tej wyprawy, tym większą i akurat wiązało się to z opuszczeniem lekcji matematyki. Tymczasem kiedyś takie muzeum nie byłoby miejscem ucieczki przed zajęciami z przedmiotów ścisłych, tylko miejscem, w którym takie zajęcia odbywałyby się w podwójnej dawce i z potrójną intensywnością. Pierwsze muzeum, Muzeum Aleksandryjskie, było największym w starożytności instytutem naukowym. Powstało około 300 lat przed naszą erą. Naukowcy z całego śródziemnomorskiego świata prowadzili tam badania z zakresu matematyki, fizyki, astronomii, medycyny, mechaniki. W dodatku byli utrzymywani przez państwo, tak więc komfort pracy również był. Do muzeum należały obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny i zoologiczny i Biblioteka Aleksandryjska. Czy wiecie Państwo, co znaczy słowo muzeum? Słowo pochodzi z greki i znaczy świątynia mus. I mimo, że muzeum zmieniło funkcję, to nazwa jest nadal dobra, bo co jak co, ale żadna z greckich dziewięciu mus, ani też żadna indywidualna, prywatna muza kogokolwiek raczej nie chce być po to, żeby stać, leżeć, wisieć, zawrożona w bezczasie, eksponując swoje wdzięki mało w gruncie rzeczy zainteresowanym gromadkom widzów, ale po to jest, by się nią inspirować, a już tym bardziej jak się jest w świątyni mus. Tak więc dziś warto wybrać się do muzeum, gdzie króluje muza, którą się lubi, albo wręcz przeciwnie, bo inspirować się można również na kontrze do. Warto też posłuchać wykładu online z cyklu Paryż, spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata, bo gdzie jak gdzie, ale w Paryżu akurat nie ma chyba muzeum, które nie byłoby ciekawe. Wykład pod tytułem Jak Paryż stworzył pojęcie muzeum? Dziś o 18:00 prowadzi dr Paweł Ignaczek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. A wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie organizatora, czyli na stronie Domu Bretanii. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciastem mam smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Yeah. teraz czas na wspomnienie. W wieku 80 lat zmarł perkusista The Rolling Stones Charlie Watts. Muzyk zmarł w szpitalu w Londynie wczoraj. Na perkusji zaczął grać już we wczesnych latach 60. w londyńskich klubach bluesowych. W 63 roku dołączył do zespołu The Rolling Stones i był najspokojniejszym członkiem tej grupy. Stronił od używek, był wegetarianinem i zapalonym pasjonatem jeździectwa. Z nami już teraz jest Tomasz Łosowski, perkusista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Witajcie. Wspominamy dzisiaj w naszej audycji człowieka legendę właściwie, bo przez dziesiątki lat był fundamentem, można powiedzieć, zespołu The Rolling Stones. Najspokojniejszy, okiełznany, stabilny. Czy te cechy charakteru przekładały się na jego grę? No na pewno, dlatego że jakby podstawową rolą perkusisty w każdym zespole, a zwłaszcza w takim jak Rolling Stones, to jest trzymanie tajmu. To jest taka gra, żeby te utwory pięknie płynęły, gruwowo, żeby miały puls. I tu spokój, jakby spokój wewnętrzny i spokojny charakter ma dużo do powiedzenia. Śmieszna sprawa, słuchajcie, bo Charlie myślał w ogóle, że Rolling Stone się rozpadnie od razu, jak się tak powstał. I też jako ciekawostkę powiem, że po części on czekał na rozpad, tak podświadomie nawet, bo on kochał jazz. Mhm. On kochał muzykę jazzową, też miał projekty jazzowe. Jazz daje wolność niesamowitą, granie muzyki jazzowej. On to kochał, ale z drugiej strony, no jak zespół Rolling Stones na pewno no, zaczął odnosić wielkie sukcesy, to też było przełożenie finansowe, a druga sprawa, że kochał też chłopaków, nie, z którymi grał. Nie podzielał pewnych zachowań, powiedzmy, Jaggera i kumpli różnych szaleństw. No miał inny charakter, ale tu powiem, no wiadomo, każdy pracuje na swoją reputację i każdy odpowiada za siebie. Nie? No właśnie, każdy, bo w wolności, każdy no, robi takie, a nie inne rzeczy i potem spija albo miód słodki, albo miód gorzki, nie? Bardziej gorzki. No. Tak jak pan wspomniał, muzycy nie stronili od używek, imprezowego stylu, ale jednak znalazł się wśród nich Charlie Watts, czyli spokojny, ułożony, który przeżył ze swoją żoną, uwaga, 57 lat, co na realia show biznesu było i jest przecież wybitnym osiągnięciem. Tym swoim spokojem i stabilnością życiową wyróżniał się w towarzystwie? Wie pani co, no tak, tak, blisko to ja go, mowa o Charlie, nie? I tak blisko, to wiadomo, że ja nie śledziłem jego losów i historii, ale na pewno osoba, która jest stabilna, spokojna, wyróżnia się i też może dawać pewien przykład. Może pociągać w górę środowisko, w którym się otacza, dawać to dobro, nie? I to też jest ważne. Kto wie, my nie wiemy tego, ale może dzięki temu, że Charlie był, to ten zespół przetrwał tyle lat, nie? Współpracował pan z wieloma artystami polskiej sceny popowej, rockowej i jazzowej, czyli macie coś wspólnego, bo jazz tutaj państwa łączył. Tak, tak. Co najbardziej zapamięta pan jako muzyk z kariery Wattsa? Wie pani co, no oczywiście ich wielkie hity, ale też od strony takiej typowo perkusyjnej, to też z Charlie łączy mnie to, że ja gram na greczach. Grecz to są jedne z najwspanialszych perkusji. Grecz ma 138 lat, wielką tradycję. To jest wspaniały instrument, wspaniałe instrumenty. Grecz robił perkusję też ukierunkowany w kierunku jazzowym, nie? A widzicie państwo, Charlie miał tą duszę jazzową, no i grał na greczach tyle lat i nawet w ustawieniu jazzowym, nie? On nie miał wielkiego zestawu na scenie, powiedzmy rockowego zestawu, tylko ten zestaw, to był taki skromny zestaw jazzowy i on był wierny tym tradycjom, nie? I myślę, że to mnie też z nim łączy, nie? No kochał jazz, trzymał groove, nie? I jako ciekawostkę też powiem państwu, że teraz to zaszczytne miejsce po nim jakby on zastąpi go Steve Jordan, nie? Czyli też taki człowiek od groove'u. Steve Jordan jest mistrzem groove'u, nagrał wiele wspaniałych płyt groove'owych, a nawet jego szkoła, którą mam, tam nosi tytuł Groove is Here, nie? Czyli to się wszystko układa w jedną całość, nie? No. No to w takim razie w całym tym szaleństwie jest metoda i tą metodą w zespole The Rolling Stones był z pewnością Charlie Watts, którego zapamiętamy. Z nami był Tomasz Łosowski, perkusista. Pozdrawiam, bardzo dziękujemy. I wszystkiego dobrego. No wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Kłaniam się. Nowe idzie od morza do Wrzeszcza. Pod takim hasłem po raz drugi rozpoczął się w Gdańsku cykl plenerowych koncertów w niecodziennych, niekoniecznie związanych z muzyką, lokalizacjach. Wydarzenia muzyczne są pretekstem do poznania znajdujących się poza głównym turystycznym szlakiem zakątków Wrzeszcza, czyli malowniczej dzielnicy Gdańska. Informacja o miejscu koncertów niemal do ostatniej chwili trzymana jest w tajemnicy. Dlaczego? O tym w rozmowie z Marcinem Mindykowskim opowie kurator i pomysłodawca cyklu koncertów, czyli Jakub Knera. Plenerowy cykl koncertowy Nowe idzie od morza do Wrzeszcza bazuje na formule tzw. secret concerts. Powiedzmy więc na początek, na czym ta formuła polega. Pomysł jest taki, żeby w środku tygodnia, bo koncert organizujemy w środę, zabrać widzów, widzki, słuchaczy do Wrzeszcza na koncerty. Liczy się zarówno muzyka, jak i cała ta podróż na miejsce koncertu, ponieważ trochę czasem może znudzeni albo już zmęczeni zbyt dużą ilością koncertów na festiwalach, czy w różnych miejscach, czy jak to było w ubiegłym roku w formie streamingów, doszliśmy do wniosku, że taka podróż, która nie trwa długo i nie jest jakoś bardzo odległa, ale dzieje się właśnie we Wrzeszczu i czasem wystarczy podejść kilkanaście minut od głównych ulic, gdzieś w jakiejś zakamarki, żeby posłuchać muzyki. Może być taką motywacją do tego, żeby trochę inaczej odbyła się percepcja muzyki, czyli kiedy spotykamy się w jakimś miejscu, idziemy właśnie w to ukryte miejsce, często ludziom nieznane i w takiej przestrzeni doświadczamy muzyki, w trochę właśnie takiej innej sytuacji niż, nie wiem, w klubie czy na festiwalu, gdzie często na ostatni moment wbiegamy, słuchamy koncertu i wracamy do domu. Natomiast tutaj potrafimy się na chwilę wyłączyć z tej codzienności. Każda osoba, która zakupi bilet na 72 godziny przed koncertem, dostanie informację o tym, gdzie się spotykamy. Chcieliśmy wprowadzić taką trochę nutkę tajemnicy, zagadki tego, żeby uczestnicy i uczestniczki idąc na koncert też się zastanawiali, gdzie to się odbędzie. I w tym roku te koncerty w bardzo dużym stopniu zgrywają się z tymi miejscami, w których się odbywają i można powiedzieć, że te miejsca nie są przypadkowe, a wręcz są dopasowane do muzyki, którą usłyszymy. Na drugim koncercie wystąpi klarnecista Paweł Szamburski, który zaprezentuje materiał ze swojego nadchodzącego drugiego albumu solowego Uroboros. Ten materiał składa się z takich trzech części: Narodziny, Życie, Śmierć. Te jego koncerty to są, można powiedzieć, takie wydarzenia, trochę takie rzeczy rytualne, takie bardzo, nawet powiedziałbym, jakieś duchowe. No i pomyśleliśmy sobie, że taka muzyka wręcz idealnie się nadaje do tego, żeby właśnie gdzieś w jakimś ukrytym zakamarku Wrzeszcza ją pokazać. Trzecim, ostatnim koncertem będzie występ perkusisty Huberta Zemlera, wokalistki Gaby Kulki i basisty Wojtka Traczyka z ich wersjami utworów Kraftwerk. Co chyba ważne, ten skład prezentuje utwory Kraftwerk w języku niemieckim w tych najbardziej oryginalnych wersjach. Tak, drugą taką ciekawą rzeczą jest to, no, że one są grane raczej akustycznie, co jest też zupełnie taką ciekawą woltą, no bo Kraftwerk kojarzy się przede wszystkim z muzyką elektroniczną, właśnie jako te bajki robotów, taką zmechanizowaną, a oni trochę je tak jakby odarli z tej całej otoczki elektronicznej, grają to tak bardzo właśnie czysto i akustycznie i może ten właśnie język niemiecki będzie taką trochę zachętą, żeby po koncercie czy przed koncertem sprawdzić dokładniej, o czym śpiewają, bo też to, co jest właśnie ciekawe, że Kraftwerk już kiedy tworzył te utwory w latach, nie wiem, 80-tych, 70-tych, no to był na swój sposób bardzo proroczy, no oni mają piosenki czy Das Model o tym, jak funkcjonują modelki, rzecz po prostu dzisiaj w dobie Instagrama bardzo aktualna. Komputer Liebe, czyli komputerowa miłość, w momencie, kiedy funkcjonujemy w serwisach społecznościowych, też wydawałoby się, że taka rzecz prorocza sprzed kilkudziesięciu lat, więc być może to też będzie taka okazja do tego, żeby spojrzeć na te utwory na nowo. No i cieszę się, że właśnie we Wrzeszczu będzie można pierwszy raz w ogóle posłuchać tego, no, na żywo. Także zapraszamy dziś wieczorem do Gdańska, gdzie wystąpi klarnecista Paweł Szamburski, a koncert finałowy z muzyką w wykonaniu Huberta Zemlera i Gaby Kulki zaplanowano na 31 sierpnia. Zapraszamy do Trójmiasta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy dla Państwa kolejne zaproszenie. Tym razem bez wychodzenia z domu można wziąć w nim udział, czyli coś dla domatorów, bo w ten czwartek w ogródku przy ulicy Myśliwieckiej, czyli przy siedzibie naszego radia, zaparkuje kamper, którym dziennikarze Radia Rzeszów odwiedzają w wakacje różne zakątki Polski. A przystankowi w Warszawie towarzyszyć będzie specjalne wydanie audycji Trójka przed południem na wspólny biwak. Jutro od godziny 9 do 11 zapraszają Piotr Firan z radiowej Trójki oraz Dawid Osysko z Radia Rzeszów. Thank you. Nie minęło wiele czasu od kinowej premiery Magnezji, a jej autor, Maciej Bochniak, znów spędza większość czasu na planie filmowym. Tym razem jest to wyjątkowo intensywna praca i dotyczy polskiej wersji znanego zagranicznego serialu. Z reżyserem Maciejem Bochniakiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Rozumiem, że przygoda z Magnezją, pogranicze, western czy eastern spowodowały, że po takim doświadczeniu teraz pracujesz w biurze, tak? Tak, przyniosłem się do biura, jeżdżę codziennie w to samo miejsce na 7 rano, mam stałe godziny pracy, prawie noszę krawat, a tak naprawdę trochę żartuję, ale rozumiem, że nawiązujesz do projektu, który obecnie realizuję, czyli do polskiej wersji serialu The Office, ale rzeczywiście ona zdeterminowała moje ostatnie miesiące i właściwie jesteśmy w środku zdjęć i myślę, że robimy coś ciekawego, coś innego niż oryginalna wersja, coś bardziej naszego, lokalnego, ale jednocześnie ekscytującego. Może warto przypomnieć, powiedzieć słowo o tej oryginalnej wersji, czy byłeś swego czasu jej fanem? Wyobraź sobie, że nie. Office jest w ogóle tak dziwnym tworem, zarówno ten oryginalny brytyjski, jak i amerykański, że bardzo trudno wejść w ten format i go zacząć oglądać. Ja pamiętam, że do amerykańskiej wersji ze Steve'em Carellem robiłem 3 podejścia i nigdy nie przeszedłem przez pierwszy odcinek. Znaczy za każdym razem mnie wyrzucało. Nie miałem jakiegoś nastroju na tego typu rozrywkę, nie miałem nastroju, żeby się mierzyć z tą formą. Właściwie zmierzyłem się dopiero jak dostałem propozycję reżyserii. Ten serial faktycznie zasysa jak bagno bardzo powoli. Jak przebrniesz przez pierwsze 2 odcinki, to potem się orientujesz, że jesteś w sezonie 8 i nagle staje się jasne, czemu jest to podobno najbardziej oglądalny serial w historii telewizji. Ale on wymaga pewnego czasu i też skruszenia jakiejś takiej percepcji widza. Co w takim razie szczególnego będzie w tej polskiej wersji The Office? No myślę, że przede wszystkim to, że jest nasza Polska. No myślę, że przede wszystkim to, że poruszamy w niej jakieś takie tematy, które nas Polaków dotykają, czy też otaczają. Gdzieś się nie bawimy, gdzieś z nich kpimy. Oczywiście no Office słynie z tego, że jest niepoprawny politycznie, że żartuje z mniejszości, jak i z większości, że właściwie kopie wszystkich między nogi i robi sobie z tego niewybredne żarty i staramy się dorównać tym wzorcom. Myślę, że też bardzo nasze jest skonstruowanie bohaterów, też takiego przekroju właśnie postaci reprezentowanych przez przedstawicieli starszego pokolenia jeszcze, wychowanego i wspominającego z sentymentem komunę po młodą generację Polaków, 20-parolatków, którzy już w zupełnie innej rzeczywistości wychowani gdzieś toczą boje o zrozumienie, o akceptację i tak dalej, więc to gdzieś się u nas ściera i myślę, że to jest ten fajny, lokalny koloryt. Ale to, co powiedzieliśmy na początku, to nie do końca był żart, bo ty rzeczywiście bardzo intensywnie pracujesz nad tym serialem i to trochę jest taka praca od 8 do której? No, do 8. 12-godzinna, więc dłuższa niż w biurze. No tak, to jest rzeczywiście projekt, który tak intensywnie mnie wchłonął, jak chyba żaden przedtem. Aż nie wiem jeszcze dlaczego, pewnie zanalizuję to po końcu zdjęć. Ale no, jedną z wyjątkowych cech tego projektu jest to, że ten format z założenia ma być bardzo blisko filmu dokumentalnego, w związku z tym odpada cała ta sprawa z tymi aspektami technicznymi. W ogóle technika w ogóle nie istnieje w tym serialu, więc jak ja wchodzę na plan i zaczynam pracę z aktorami, to my właśnie nie robimy prób, my cały czas gramy i to jest taka intensywna praca trwająca te dosłownie 12 godzin. Ale jest to też ekscytujące, jak mówię. Gdzieś też znajdujemy w tym wszyscy chyba jakąś radość wynikającą z oryginalności tego typu pracy. Czekamy zatem na rezultaty tej ciężkiej pracy. Z Maciejem Bochniakiem, reżyserem polskiej wersji serialu The Office, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Could go around my mouth about you.